Zit van der Linde met het NOS-journaal. In Duitsland is vannacht een grote spoorstaking begonnen. Tot vrijdagavond ligt het treinverkeer voor een groot deel plat. Ook de internationale treinen van en naar Nederland rijden niet. Er is een nooddienstregeling, maar Deutsche Bahn roept mensen op hun reis uit te stellen. Het is de derde spoorstaking in 2 maanden tijd. Onderhandelingen tussen de vakbond en Deutsche Bahn over een nieuwe cao zitten muurvast. Omdat verkeersleiders ook staken, krijgen andere vervoerders op het spoor ook te maken met uitval en vertragingen. Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft een verzoek van de advocaten van Desi Bouterse afgewezen. De oud-president is veroordeeld voor zijn rol bij de decembermoorden. Het advocatenteam vroeg het OM om de uitvoering van het vonnis te stoppen. Volgens de advocaten zijn er in het verleden juridische fouten gemaakt. Het OM heeft nog geen reden gegeven voor de afwijzing van het verzoek. Bouterse werd vorige maand definitief veroordeeld tot 20 jaar cel. De Amerikaanse minister van Defensie Lloyd Austin heeft prostaatkanker en dat is de reden dat hij eind december in het geheim een operatie onderging. Afgelopen weekend bleek dat Austin dagenlang in het ziekenhuis lag zonder medeweten van president Biden. Hij liep na de operatie een urineweginfectie op, waarvoor hij nu nog steeds in het ziekenhuis wordt behandeld. Voetbalclub Bayern München houdt volgende week vrijdag een herdenkingsdienst voor Franz Beckenbauer. De Duitse voetballegende behaalde grote successen bij de club. Zondag overleed hij op 78-jarige leeftijd. Bayern nodigt iedereen uit in de Allianz Arena om hem te herdenken. Beckenbauer won meerdere Europese en landstitels met de Beierse club. Ook was hij er bijna 15 jaar voorzitter. Het weer, het is onbewolkt en overal vriest het. De dag begint zonnig en koud. In de middag liggen de temperaturen rond het vriespunt. Morgen is het vaker bewolkt dan 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Code geel, koude handen en gevoelstemperaturen tussen min 10 en min 15 graden. De afgelopen dagen is het vooral bibberen, maar er is gelukkig goed nieuws voor de schaatsliefhebber op natuurijs. Alleen kunnen zij in de toekomst nog genieten van de schaatspret. In Nederland is natuurlijk wat ijs wat een zeldzaam fenomeen. Hè? En dan moet je er natuurlijk ook bij zijn, want voordat je het weet is het weer water. Dan is het gebeurd met de pret. Ja, zodra het er ijs is, het begint te vriezen, dan moeten we erbij zijn, hè? Schaatsen vind ik het al het mooiste wat er is. Dus zodra er ijs is, dan moeten we hier zijn. En dan moet, ja, dan moet het gebeuren. Vroeg. Merel Wielaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 10 januari. En gisteravond was het aardig druk in Winterswijk. Want na jaren van innovaties en ijsstudies was het dorp in de Achterhoek voor het eerst de plek waar de eerste natuurijsmarathon van het jaar werd georganiseerd. En dat is goed nieuws. Alleen blijft dat zo in de toekomst. Dat we elk jaar moeten hopen op een volgende editie van bijvoorbeeld de Elfstedentocht. En blijft die sport evenmin populair. Daarover ga ik praten met Bart Veldkamp, voormalig langebaanschaatser, schaatstrainer en journalist. En de andere gast is Bas van Oort, reisjournalist en schrijver van het boek IJsvogels, Nederlandse schaatsgekte over de grens. Goedemorgen beiden. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey Bart, ik ga even bij jou beginnen, want het is nu 5 uur, hartstikke vroeg. Is dit nou echt een tijdstip waar je ja, als schaatser toch al vaak richting de schaatsbaan gaat? Nee. Deze tijden zijn wij als ouds of sporters zijn wij nooit actief. Nee, de zwemmers die hebben daar wel traditie in. Maar nee, schaatsen gebeurt toch een beetje op normale dagelijkse tijden. Ja, dankjewel dat je het nog even normale tijden noemt. Ik kan me wel voorstellen dat zeker als je prof bent dat je toch wel al vroeg uit de veren moet, toch? Nou ja, vroeger, dat bedoel, rond 7 uur. Op een normale dag, dat is vrij normaal, maar niet extreem. Kijk, je kan uiteindelijk kan je ook maar een x-aantal uren per dag trainen. En heel vroeger werd er nog wel 3 keer per dag getraind. Dan begonnen dagen wat eerder. Maar dat is tegenwoordig allemaal niet meer zo. Weet je, het is gewoon kwalitatief goed trainen. En dan zit je met 2 trainingen op een dag, zit je dan aan je tax. En die kan je genoeg uitspreiden tussen, 9 uur 's morgens en 6 uur of 7 uur 's avonds. Oh ja, nee, ik heb toch zo'n misschien dus een beetje een naïef beeld van, zeker met natuureisen, nu het er ligt, moeten we ook. Dus ik zet mijn wekker bijna om 4 uur, dan weet ik zeker dat het er nog is. Nou ja, goed, natuurlijk met natuureiswedstrijden, dan regeert het weer. En dan worden wedstrijden, die worden wel dan ineens vervroegd gereden, omdat de dooi inzet. Dat heb je wel gehad, ja, met wedstrijden in Nederland. Toen ik nog natuurijswedstrijden reed, ja, dan zat je soms voor dag en dauw zat je in de auto om ergens een wedstrijd in het oosten van het land om 8 uur of om 7 uur te laten starten. Ja, precies. Hey Bas, laat ik ook even naar jou gaan. Het is een hele klassieke, voor de hand liggende vraag. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Maar als je een keuze moet maken, kunstijs of natuurijs? Ja, natuurijs uiteraard. Ja, en wat is dat dan? Dat lijkt me... Ja, dat is het buiten zijn en het daadwerkelijk in de natuur zijn en ook het landschap om je heen ervaren. En dat is natuurlijk wat volgens mij veel van die schaatsliefhebbers die we net ook al even hoorden in dat introductiefragmentje, ook het allermooist vinden om echt het landschap op die manier te ervaren in de winter. Ja, dus dan gaat het eigenlijk minder over de sport, maar echt het contact wat je maakt met de natuur eigenlijk. Ja, want het is natuurlijk inderdaad iets heel anders dan de sportschaatsen. Het buiten zijn en het schaatsen op natuurijs. En dat komt natuurlijk wel bij elkaar in die natuurijswedstrijden. En marathons zijn natuurlijk helemaal als hoogtepunt in de Elfstedentocht. Mm. Maar ja, wat je natuurlijk nu ziet is dat er weilandjes ondergelopen worden door de brandweer. En dat er daar al schaatspret ontstaat. En dat heeft natuurlijk niet zo heel veel met de sport te maken, maar meer gewoon met het ultiem beleven van de winter. Ja, en ook denk ik het ultiem beleven van die toch wel oer-Hollandse cultuur, hè, als het over schaatsen gaat. Ja, want ik moet zeggen, het is natuurlijk nu echt koud, maar het is misschien 2-3 dagen dat het zo is. En waarvan misschien 1 dag overdag nachtvorst. Dus de schaatskoorts slaat dit jaar vrij snel toe, vind ik. Maar je merkt wel gewoon echt wat het met Nederland doet. En dat is ook wel echt iets heel moois om te zien. Ja, we gaan het er uitgebreid over hebben. Zeker waarom wij er nou zo specifiek dol op zijn. Bart, toch even aan jou vragen. Ik weet dat je in Noorwegen zit, maar gisteren was hier dus een marathon op natuurijs. Heb je nog gekeken, Winterswijk? Ja, ik kon hem volgen online. Dus zeker wel gekeken. Oh, wat grappig. Dus je zet dan toch vanuit Noorwegen het laptopje aan? Ja, het is toch een leuke wedstrijd. Weet je, het is natuurlijk niet echt de natuurijservaring, hè, die we kennen van de sloot en dergelijke. Maar ja, het heeft toch altijd weer. Het is toch weer anders ijs. Ander ijs dan een kunstijs. En dan is het toch wel leuk om te zien, die winterse setting. Ja, want het was een beetje een aangelegde baan, hè? Ja, dat zijn natuurlijk gewoon helemaal gestuurde banen die in een paar dagen tijd op speciaal asfalt wordt dan een laag aangebracht. Met allerlei tegenwoordig ingenieuze technieken. En dan kunnen ze al binnen 2 dagen een wedstrijd houden. Dat is wel vrij bijzonder. Ja, en waar let jij nou op als je kijkt? Kijk je er echt naar als oud schaatser? Of herken je toch ook wel dat beeld dat je ook de natuur eromheen aan het bekijken bent? Zoals je bij de Tour de France ook wel ziet. Nou, dat zie je daar op zo'n baantje. Is het uiteindelijk toch allemaal weer rondjes rijden. Dus dat zie je niet veel. Dus het is meer gewoon dat er toch wel weer specifieke schaatsers opstaan die op natuurreis toch weer beter uit de voeten komen. Ondanks dat het gewoon precies hetzelfde rondje is. Ja. Maar dan zie je toch dat mensen, dat het ijs zich iets anders gedraagt. Weet je, er zitten wat meer scheuren in. Het is wat minder voorspelbaar. Uiteindelijk won wel dezelfde man die op de kunstijsbaan ook alles wint. Maar Toch zie je andere mensen weer naar voren komen. En als het dan echt de sloot op gaat, ja, dan ontstaat er een hele andere schaatscultuur binnen de marathonsport. Oké, maar hoor ik jou nou zeggen dat je op kunstijs niet per se de beste hoeft te zijn en dan vervolgens wel op natuurijs, omdat dat ijs zich anders gedraagt? Waar zit het hem dan in? Waar moet je dan extra goed in zijn? Wat zijn andere technieken? Nou ja, vooral ijs. De kunstijsbanen die zijn natuurlijk heel erg gepolijst. Die zijn helemaal geprepareerd. Die zijn eigenlijk tegenwoordig, zeker met die binnenbaan, die ijsbanen zijn heel stabiel qua ijsvorm. Ja. En natuurijs, dat verschilt van moment. En zeker als je naar de sloten gaat, ja, weet je, er zitten scheuren hier en daar. Je hoeft niet elke keer de bocht om. Je rijdt veel meer rechtdoor. En daar zie je mensen die zijn veel flexibeler in een schaatstechniek. Hmm. En die hebben ook een andere schaatstechniek op de sloten. Dus dan krijg je echt wel hele andere rijders die op een lange baan eigenlijk niet meedoen, omdat ze toch wat moeilijkheden hebben met de bochttechniek. Ja, die kunnen op die rechte einde ineens anders uit de voeten komen. En ook mentaal is het anders beleven, zo'n dat natuurijs, zoals we op de sloten kennen. Ja, dat is toch een hele andere wereld. Ja, ja, ja. Hey, we gaan het natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar ook wil ik degene die nu aan de andere kant van de radio zit mee te luisteren vooral weer even vertellen dat je een vraag kan stellen in de NPO Radio 1-app. En dan nemen we die natuurlijk mee. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, Bas, jij hebt natuurlijk een boek geschreven, IJsvogels. En daarin schrijf je over Nederlandse schaatsgekte over de grens. Kan je ons iets vertellen over de ervaringen met schaatsen op natuurijs buiten Nederland? Ja, ik heb het meteen vrij extreem aangepakt. Ik ben reisjournalist en ik kreeg de vraag of ik een verhaal wilde maken over een reis naar Siberië. Om daar op het meer van Baikal te schaatsen. Ja. En in mijn enthousiasme zei ik meteen ja. Alleen er was één ding, ik kon niet schaatsen. Oh. En ik had natuurlijk vroeger wel... Ik denk dat ik een van de laatste generaties misschien wel ben... die vroeger nog redelijk vaak een koude winter meemaakte. Mm. En daardoor ook wel die schaatservaring had van kinds af aan. Maar ik had het heel lang niet gedaan en ik zei ja. En toen moest ik dus leren schaatsen om een beetje beslagen ten ijs te komen... en toen ben ik dat gaan leren op de Jaap Ede-baan in Amsterdam. Mm-hmm. Met een hele aardige, vriendelijke schaatstrainer, Gert-Jan. En uiteindelijk ben ik naar Siberië gegaan. En daar ben ik beland in een, ja, echt in de schaatscultuur. Want het was een groep van 30 Nederlanders die allemaal naar Siberië trokken om de week van hun leven te hebben op ijs. Met een oneindig meer wat helemaal dichtgevroren is. En daar heb je natuurlijk, ja, daar zag ik echt die schaatskoorts en hoe diep die liefde zat voor het natuurijs van Nederland. Ja, kan je die schaatskoorts begrijpen en uitleggen? Ja, het is echt, ik hoorde het net al even in een van die fragmentjes, gewoon het geluid van natuurijs, van schaatsen over dat ijs, dat het echt gewoon dat krassen op het ijs en ik heb daar ook een windstille dag meegemaakt, strak blauwe lucht, eigenlijk een beetje het weer wat het vandaag in Nederland gaat zijn, maar dan helemaal windstil. En als je dan over dat ijs glijdt, dan dat is natuurlijk... Ja, pure vrijheid eigenlijk. En juist omdat het steeds minder vaak in Nederland kan... Zag ik die mensen daar in Siberië er zo ontzettend van genieten. En zo gelukkig zijn. En het is ook een soort van magie. Het landschap verandert natuurlijk gewoon totaal. Er gaat echt een gedaanteverwisseling vindt er plaats. Het is alsof we gewoon uit een soort sprookje... Een mythische kracht gewoon een paar keer blaast... en dan ontstaat er een hele andere wereld. Ja, oh, je vertelt het ook echt heel romantisch. Ik krijg er bijna zin in, terwijl ik ben helemaal niet heel goed in schaatsen. Maar is het juist niet ook zo, omdat we het steeds minder kunnen in Nederland... dat misschien dat nostalgische gevoel een soort zelfbevestigende functie heeft? Dus dat we het nog romantischer maken dan we het al vonden? Ja, dat denk ik wel. Dat wat ik net ook al een beetje zei, de schaatskoorts die slaat dit jaar wel heel snel toe. Morgen overdag gaat het alweer dooien. Dan hebben we er toch twee fantastische dagen aan beleefd. Maar dat zijn wel echt dagen die mensen onthouden. En waar mensen... de term ijsvrij bestaat natuurlijk niet voor niks in Nederland. Het land ligt echt helemaal op zijn kop. Ik weet nog, toen mijn boek net uitkwam... dat was in de winter van corona, de eerste winter. Maar toen was het ook echt wekenlang koud. Mm-hmm. En toen heb ik een week lang een beetje door heel Nederland... ben ik gaan rijden om op heel veel plekken te gaan schaatsen. Toen ben ik bij Kinderdijk gaan schaatsen in Noord-Holland... op de Loosdrechtse Plassen. En dan zie je gewoon dat het hele land een beetje soort van samenkomt in die liefde voor de winter en voor natuurijs. Ja, ja. Hey Bart, jij bent natuurlijk op een gegeven moment ontzettend goed professioneel gaan schaatsen. Laten we dat benadrukken. Maar ontstond dat wel uit die voorliefde? Of was het echt gewoon een soort, ik wil professioneel sporter worden en ik ben hier nou eenmaal goed in? Of herken je toch ook wel dat romantische gevoel? Ik ken zeker dat gevoel van schaatsen op de kanalen en het meren. Ja, dat in de jaren 70 waren er toch wel een paar koude winters. En ja, ik ben van 67. En ja, toen schaatste ik al toch toen ik 10 was, 11, 12. Mm. Dus ja, daar ben ik wel mee opgegroeid met die winters. Dat vroeger was toch een weekje ijs toch al vrij normaal. En ja, dan kon je toch echt wel die tocht rijden. Dus die ervaring van ja, de rietkragen zat bij mij al heel vroeg in. En ook al 70, 80 kilometer schaats op die leeftijd. Jeetje, ja. Ja, daar ben ik wel mee opgegroeid, ja. Ja, ja. En kan je het je ook echt nog herinneren, die eerste keer dat je dat natuurijs opging? Ja, ik weet dat nog wel. Dat was bij ons in de buurt. Ik kom uit Den Haag en had je de Rottermeren. Een water daar in de buurt. Dat was dan een van de eerste mogelijkheden waar wij dan als Haagenezen dan zeg maar natuurreis konden schaatsen. Hmm. En dat weet ik wel, dat ik daar mijn rondjes reed. Dat was dan, kon je een rondje van 10 kilometer rijden en dan dat zoveel mogelijk doen. Ja, ja. Ja, dat weet ik nog wel. En uiteraard ook in de stad, het schotje trappen. Dat was natuurlijk ook een onderdeel van het natuurijs. Wat is schaatsen, dat? Maar wel het ijs op. Ah, ja. Ja, kijk, ja, hoe snel je het ijs op kan. En dan, ja, als je dan op een gegeven moment ontstaan de schots, omdat het ijs breekt. En dan is het van schots naar schots rennen. En als je dat dan in schooltijd, in de pauzes, hè, dan stond iedereen langs die baan, of langs die baan, langs dat ijs. En dan wie durft over te steken? En ja, dat soort gedrag als jonge jongen, dat trok mij altijd wel aan als een soort wedstrijd. Dus, ja, ja, ja. Nou, ijs, dat is natuurlijk wel het leuke aan. Hij speelde altijd al mee. Naar dat natuurijs, dat het veel meer is dan alleen schaatsen. Het is ook elkaar achterna rennen. Wie is als eerste aan de overkant? Gaan we een wak tegenkomen of niet? Er zit heel veel spanning bij. Ja, ja, zeker. Natuurlijk ieder, hè, een echte natuurijsschaatser, die wil dan als eerste de strepen hebben gezet op het ijs. En dat, daardoor gaan er ook heel veel mensen door het ijs. Maar die drang van, ja, ik was het eerste op het ijs. Ja, dat speelt bij een aantal hele fanatieke mensen. Is dat echt een ding? Ja, ja. Nou, heb jij natuurlijk de hele wereld gezien. Je bent op dit moment ook weer in Noorwegen. Lijkt me ook echt een typisch schaatsland. Zou jij kunnen zeggen dat het in Nederland toch echt een specifiek andere voorliefde is? Of herzie je het ook wel in andere landen? Nee, het is heel specifiek Nederlands. Je ziet dat er is eigenlijk in het buitenland geen traditie van ijsbanen maken of trajecten schoonmaken van sneeuw. Hmm. He, dat is echt heel erg intensief in Nederland. En vanuit Nederland zie je dan dat er een paar locaties in Noorwegen zijn die dat dan ook doen. En in Zweden en een beetje in Canada. Maar dat is niet te vergelijken met de infrastructuur die in Nederland is. En je ziet ook eigenlijk in de buitenlanden zie je dan direct weer Nederlanders actief worden die dan dat ook proberen in gang te zetten. Ja, dus ja, nee, maar dat heel fanatiek schaatsen en kijken wat kan ik met water doen. Als het bevroren is, kan ik daarop? Nee, dat is echt typisch Nederland. Ja, wel bijzonder, want zeker in landen als Canada of in de Scandinavische landen zou je zeggen, daar is veel vaker en veel meer natuurijs. Ja, absoluut. Waar ik hier in woon, in het noorden van Noorwegen, ja, daar kan je, daar heb je midden november, heb je hier op de grote wateren al Elfsteden niveau ijs. Dus dat, maar niemand gaat hier op. En ik ben dan een van de weinigen die hier dan met een sneeuwschuiver weer een baantje gaat trekken van 3 kilometer. Ja, daar heb je die Nederlander weer, daar gaat hij weer. Ja, daar heb je die Nederlanders weer, precies. Ja. Ja. Ja, Bas, herken jij dat een beetje? Want ik kan me voorstellen dat je in Siberië niet zeg maar struikelt over de mensen. Maar als je al die Nederlanders op het ijs zag, stonden er dan ook wel eens mensen naar te kijken van, hé, wat zijn zij nou aan het doen? Ja, en in Siberië natuurlijk, dan staan er een paar van die Noorse Russen met een bommuts op het kijken wat gebeurt hier. Ja. Maar ik vind het wel heel grappig om te horen wat Bart vertelt. En juist omdat het er in die gebieden altijd is, is die liefde natuurlijk minder. Het heeft ook gewoon echt met die schaarste hier in Nederland te maken. En ik denk ook wel met de band met het water. Nederland is natuurlijk een land wat altijd met water te maken heeft gehad. En eens in de zoveel tijd en eens in de steeds minder tijd verandert dat water in een totaal andere substantie. En dat maakt het natuurlijk gewoon speciaal. Ja, zeker. Ja, nou ja, schaarste maakt gewild, zullen we ook maar zeggen. Bart, even los van jouw persoonlijke carrière natuurlijk. Maar kan jij een moment herinneren uit de Nederlandse schaatsgeschiedenis waarvan je zegt, ja, dat is echt belangrijk voor die Nederlandse schaatscultuur geweest? Ja, je hebt natuurlijk het op het ijs verblijven, dat is natuurlijk al heel eeuwen oud. Als je kijkt naar de sportontwikkeling van het schaatsen, ja, daar is Nederland natuurlijk al vrij. Maar dan kijk ik echt in de geschiedenisboeken, weet je, dat Pimulier die dat WK schaatsen organiseert rond 1900 of daarvoor zelfs. Daar zie je dat Nederlanders wel de voortouw namen in het schaatsen als sport en georganiseerd uitvoeren. Hmm. Maar dan kijk je echt in de geschiedenisboeken. Als ik persoonlijk kijk, is dat De tijd dat ik schaatsen op tv zag en erover las van de arts Genk en dergelijke. Ja, ja. Maar dus, dat is meer persoonlijk. Ja, precies. Maar ook vooral het culturele aspect er eigenlijk aan. De impact die het meteen heeft op de televisie en dat iedereen zich verzamelt. Ja, dat is natuurlijk heel typisch. Ik bedoel dat er zelfs met vooruitzichten van 3 dagen een paar graden onder nul... dat er een stormloop is op winkels met schaatsen. Ja, ja. Dat is wel heel extreem, weet je. En dan zie je dus duidelijk dat het ondanks het warme weer en het klimaatverandering... dat niet minder is geworden bij Nederlanders. Nee, sterker nog, het haalt elk jaar weer toch de voorpagina van de belangrijke kranten. Terwijl je ook zou kunnen denken, ja, waar gaat het nou over? Het is een leuke hobby, maar verdient het nou een voorpagina? Ja, dus. Kan jij dat een beetje verklaren, Bas? Behalve dat we dus die schaarste, ja, dat bemint natuurlijk. Ik denk ook dat het misschien wel de behoefte is aan... even heel erg onbekommerd goed nieuws en gelukkig zijn. Het is natuurlijk iets zo... puurs eigenlijk. En ik denk dat gewoon ook wel in de mens zit... om dat af en toe heel erg te willen omarmen. Ja. Het is, ja, schaatsen, er is niks onschuldigers dan schaatsen op natuurijs. Omdat het gewoon zo romantisch is eigenlijk en prettig. Ja, ja. Hey, ja, ik voel... En omdat je er niks aan kan doen. Je hebt het niet in eigen hand. Dus dat is denk ik ook nog wel een belangrijk aspect. Dus het moet je maar overkomen. Dus ik denk ook dat een factor is van gelukkig kunnen zijn. Ja, 's avonds in je bed liggen, net als een klein kind die wacht op zijn verjaardag. Gewoon hopen, zal er ijs liggen, zal er ijs liggen. De voorpret eigenlijk. Ja, absoluut. Ja, ja. Hey, ik vroeg het net natuurlijk aan Bart, maar heb jij een moment waarvan je zegt... dat is echt heel belangrijk geweest voor die Nederlandse schaatsgeschiedenis? Ja, ik moest er net aan denken. Ik ben van 1987. Toen ik 10 was, was de laatste Elfstedentocht. Mm. En dat weet ik nog wel echt heel erg goed. Dat het, en als je 10 bent, dan, dat is natuurlijk wel echt een leeftijd... dat dingen heel erg indruk op je kunnen maken. En dat er dan zo'n hele dag motoren op het ijs rijden. En dat je 's ochtends de tv aanzet. En dat iedereen in het donker aan het schaatsen is. En dat het al de hele dag duurt. Je hebt natuurlijk ook die fragmenten dat mensen... Er was volgens mij eentje die dan om 11:45 s'nachts binnenkwam. Net buiten de tijd. Dat zijn wel echt van die dingen die bijblijven. Ja, ja. Ja, en dan die mensenmassa die dan naar Friesland trekt. En ik heb ook wel verhalen gehoord van die schaatsers die meegingen naar Siberië. Dat die de Elfstedentocht hebben gereden. Maar ook dat sommigen niet ingelood waren. Toch naar Friesland gingen, hun auto gewoon ergens in een weiland zetten. En het ijs opdoken. En toch die tocht gingen rijden. Zonder dat ze er een kruisje voor kregen. Maar gewoon puur om die ervaring te hebben. Hmm, ja, en ook altijd misschien in je achterhoofd hebbend. Het kan zomaar de laatste zijn. Leefde dat toen al in 1997? Ja, dat weet ik niet. Daar was ik niet bewust genoeg mee bezig. Ik weet dat die schaatstrainer Gert-Jan, dat is een rasoptimist... die zegt nog steeds elk jaar dat er geen Elfstedentocht is... is elk jaar dat het dichterbij komt dat er wel eentje is. Mm. Dat vind ik wel heel erg optimistisch. De kans wordt natuurlijk gewoon echt wel nagenoeg nihil met dit klimaat. Dat het ooit nog zo hard gaat vriezen in Nederland, dat het kan. Maar ja, ik hoop het. Ja. Ik moest ook wel denken, toen ik die beelden zag uit 1997... of dat organisatorisch allemaal nog kan in deze tijd. Want dat wordt natuurlijk één grote chaos... als er nu zo'n massa-evenement gaat plaatsvinden. Of dat allemaal gaat lukken. Maar, nou ja, Bart, we zijn er. Jij stond op het ijs toen in 1997. Je was er ontzettend bij. Denk jij dat het gewoon mogelijk is om weer diezelfde enorme etappe neer te kunnen zetten in Nederland? Als het ijs er ligt, ja, hè? Ja, wat Bas zegt is wel heel duidelijk een risico. Maar dat was toen in 1997 ook al. Toen zeiden ze ook al van ja, moeten we het wel doen? Want als we het doen, komt heel Nederland naar Friesland. Hmm. Uiteindelijk zijn de Vriezen toch wel degelijk in staat om dat te doen. En die zeggen van ja jongens, wij gaan dat op onze manier doen. En als het komt, dan komt het en dan gaat het gebeuren. Ja, nou heb, dus, ik het. Ik snap de risico's, maar ik denk dat het uiteindelijk, als het komt, dan wordt het wel gedaan. Ja, en je hebt jarenlang de tijd gehad om na te denken over hoe je dat moet vormgeven. Dus ik ga ervan uit dat het geregeld kan worden. Bart, toch even terug naar dat moment. Want ik heb het net als Bas vanaf mijn bank zitten bekijken. Jij stond er natuurlijk, of je reed er, moet ik zeggen. Wat voor gekte zie je dan? Of zit je zo in je concentratie dat je dat niet eens doorhebt? Nou, nee, je ervaart die Elfsteden toch wel als heel bijzonder als je meedoet, hoor. Ik bedoel, als je dan de steden binnenkomt, je schaats echt in het holst van de nacht. Tenminste, ja, echt nog wel heel erg donker is. 'S Morgens vroeg. En dan rij je in die weilanden, daar is niks. Daar is het heel erg surreëel, stil, donker. Je bent heel erg geconcentreerd aan het kijken van waar zitten de scheuren, waar niet. Mm-hmm. En dan ineens zie je dan daar in de verte zie je licht. En dan hoor je het geroezemoes van mensenmassa's. Ja, en dan rij je ineens zo'n verlichte poort in met mensen hagen. Ja, dat doet echt wel wat. Dat is niet van ik zit in mijn sport, ik ben aan het schaatsen en ik hoor niks meer. Nee, je ervaart dat heel erg en dat is ontzettend bijzonder. Dat, ja. Ik heb natuurlijk van alles meegedaan met schaatsen over de hele wereld. Maar het is niet te vergelijken met Olympisch kampioen worden of Europees of wereldkampioen worden. Het is zo'n pure ervaring dat je echt de rillingen over je lijf gaan als je dat meemaakt. Wist in ieder geval zeker bij mij. Ja, ja, ja. En wat zag je dan bij de mensen die je misschien af en toe eens aankeek tijdens je rit? Wat zag je gebeuren? Nou ja, in het begin is het nog vooral. In het begin zat ik nog vrij voorin. Op een gegeven moment zat ik achterin. En als je dan voorin zit, zie je het echt wel in de wedstrijd. Dan ben je echt wel heel erg gefocust. Maar ja, achterin is het op een gegeven moment van oké, laten we vooral aan de finish komen. En dan zie je wel met elkaar te praten van toch wel heel bijzonder dit. En hier moet je wel van genieten, want wie weet komt dit nooit meer. Dat heb je. Ondanks dat het een wedstrijd is, hebben we dat er wel over met elkaar. Ja, ja. Ja. Hey, Bas, nou is de Elfstedentocht iets waar heel Nederland zich altijd mee bezighoudt. Maar zeker specifiek Friesland, zou je ook kunnen zeggen dat dit heel erg veel betekend heeft voor Friesland als Nederlandse provincie. Ja, ik denk wel dat het die trots in Friesland nog net even wat meer benadrukt. En het kan ook alleen daar in Nederland. De schaatscultuur. Is natuurlijk voor een groot deel Noord-Hollands. En daar hoort natuurlijk ook wel Overijssel bij. En daadwerkelijk Noord-Holland en Groningen. Maar ja, wij associëren natuurlijk Friesland met water. En in de winter met ijs. Ja. Dus ja, dat en ik heb het ook wat Bart zegt, vind ik fascinerend. Dat je dus zegt, ja, Olympisch kampioen worden is leuk. Maar niet zo bijzonder als een Elfstedentocht. Ja, dat is eigenlijk nogal een uitspraak, ja, nu ik hem nog een keer hoor. Ja, ik vind dat prachtig. Ik bedoel, ik heb het bij die mensen in Siberië gezien, die Nederlanders. Die zeiden, als er morgen een Elfstedentocht wordt gehouden, dan vlieg ik meteen terug. En dan kan die vakantie, die schaatsreis me gestolen worden. Maar dat is natuurlijk nog iets wat je altijd zomaar kan doen. Maar volgens mij zei ook Sven Kramer het toen de Spelen in Korea waren. Toen was volgens mij ook sprake van de koude winter in Nederland. En ja, ze allemaal zeggen die professionele schaatsers ook. Dit is zo bijzonder. Dan probeer ik het over 4 jaar alweer op de Olympische Spelen. Ja, ja, precies. Hey Bart, heb jij een beetje... Ik ken zelfs iemand die... En dat is een persoon die echt hoog in een internationaal bedrijf zit. Echt heel hoog. En die heeft in zijn contract op laten nemen dat als er een Elfstedentocht is, dan kan hij altijd naar Nederland. Ja, dat is dus echt fantastisch. Ja, dat meen je niet. Maar betekent dat ook dat die Elfstedentocht bij ijsliefhebbers over de hele wereld een hele bekende tocht is, Bart? Sommige de schaatslanden, zeg maar, die ook wel lang een baanhistorie hebben, daar zegt men wel, als je dan als Nederlander ergens bent of je praat over schaatsen, dan is het van, ja, jullie hebben toch die tocht die over die kanalen, weet je wel. En ja, wanneer wordt die weer gehouden, weet je wel. Dan praten ze het alsof dat dan iets is wat gestuurd kan worden. Maar dus ze kennen het wel. Maar ja, goed, weet je, ik heb een trainingskamp in Zuid-Afrika gehad. Daar staan mensen aan te kijken wat je aan het doen bent. Dus ja. Je moet wel een beetje iets weten van schaatsen, ja. Ja, ja. Nou, we hebben nou, kijk, dit is natuurlijk zo'n ontzettend fenomeen in Nederland. En het is ook natuurschaatsen. Nou heb jij, Bart, ook vaak genoeg op kunstijs geschaatst. Hoe gaat het daar eigenlijk mee? Is dat nou een sport die wereldwijd steeds meer aandacht krijgt? Of meer in trek is? Nee, dat is een marginale sport uiteindelijk. En Het is een kleine sport en het is in heel veel landen een steeds groter probleem om dat op een goede manier uit te voeren. En ja, je ziet dat het gat qua faciliteiten in Nederland en de rest van de wereld eigenlijk steeds groter wordt. En dat is echt wel iets wat, wat lastig is. Je ziet in bepaalde landen, zoals Polen, zie je dan wel ontwikkelingen komen van meer ijsbanen. Maar gewoon in de breedte is het, ja, het is een kleine sport. Als je kijkt naar Canada, toch een groot land. Olympische faciliteiten. Ja, en het zie je dat het elk jaar, elke 5, 6 jaar, gaat er weer een stapje minder. Weet je wel? En ook in Noorwegen, toch wel een schaatsland, een wintersportland, zie je dat faciliteiten ook niet meer worden. En dat atleten zelfs hun eigen reis moesten gaan betalen omdat ze niet in de A-groep van de World Cup starten. Dus ja, dat is natuurlijk ondenkbaar dat een modern land als Noorwegen daar in die situatie is beland met een sport als schaatsen. Een cynicus dus, die zou ook over schaatsen zeggen, joh, we doen er in Nederland ook wel een beetje te belangrijk over, omdat het zo marginaal is. Kan je je daarin vinden of heb je zoiets van, joh, laat ons lekker? Ja, precies, joh, laat ons lekker. Ja. weet je, het is... Kijk, er zijn heel veel sporten zijn marginaal. Het is zoals het is. En je kan er altijd positief over zijn, kan er negatief over zijn. En vervolgens gaat iedereen gewoon weer schaatsen, hè, en die wedstrijden worden gehouden. Maar dat negatieve gezeik, komt altijd weer terug. Weet je wel? En mensen die over voetbal zeiken, over de supporters, dat blijft ook altijd een ding wat terugkomt. Wielrennen of sporten, doping, verleden, dat komt altijd terug. Maar sporten gaan gewoon door. Ja, en die ontwikkelen zich en die zijn uiteindelijk altijd weer aantrekkelijk en mooi om naar te kijken. Ja. Bas, heb jij misschien een beetje een door alle reizen die je rondom het schaatsen gemaakt hebt, een gevoel wat nou andere landen over de streep zou kunnen trekken om te denken, nee jongens, dit is echt een sport waar je wel in moet investeren? Ik denk ook niet dat erin zit. En dat komt, want ik zit er te luisteren en ik moet ineens denken aan een verhaal van van Gert-Jan, die schaatstrainer. Die vertelde mij vroeger hij had een neef en die was heel goed in voetbal en populair op school. Maar die kon niet schaatsen. En in de winter, als er ijs lag, dan was Gert-Jan het mannetje. Want die kon heel goed schaatsen. En het komt natuurlijk, de sport komt ook heel erg voort uit de cultuur. Want wat jongetjes op voetbalveldjes hebben, dat ze Messi en Ronaldo willen zijn. Dat hebben zeker vroeger natuurlijk. Als je dan die wedstrijdjes deed op natuurijs, dan wilde je Art en Casey zijn. En misschien ook wel Bart Veldkamp. Dan is het ineens heel erg logisch dat die sport in Nederland zo groot is. Omdat het iets is waar je als kind van kan dromen. En we zien natuurlijk allemaal elk jaar hoe het is om in een vol tee-off wedstrijden te zien en hoe het daar kolft. En dat is gewoon nergens anders. Mm. Er wordt natuurlijk ook niet voor niks nagedacht dat als de Olympische Spelen in de winter in Zwitserland of Frankrijk gehouden zouden worden, met name Zwitserland, dat er dan misschien voor het schaatsen wordt uitgeweken naar Nederland. Dat is natuurlijk gewoon puur omdat die schaatsbeleving nergens anders ter wereld zo is als hier. De Tialf, als er iets altijd genoemd wordt, dan is dat het wel. Bart, hoe gaat het eigenlijk met gewoon de kunstschaatsbaan hier in Nederland? Want het is hartstikke populair, maar is het nog net zo populair als 10 jaar geleden? Of misschien wel populairder? Heb je daar een beeld van? Je ziet dat jeugdsport überhaupt natuurlijk een uitdaging heeft. Hè, welke sport het ook is. Kinderen bewegen minder. Dus je ziet dat alle sporten heel intensief bezig zijn om die jeugd weer naar de locaties te krijgen. Dat zie je bij schaatsen ook. Ja. Toen ik jong was het allemaal vrij makkelijk. Toen deed iedereen veel meer. Dat was ook veel minder. Er was natuurlijk veel minder gaming, noem maar op. Dus je ziet dat sport tegenwoordig gewoon wel uitdagingen hebben. Alleen uiteindelijk is de infrastructuur in die clubs in Nederland, ongeacht de sport, is gewoon goed. Dus het wordt snel opgepakt. En er zijn toch wel mensen veel actief. Het enige nadeel is dat je voor sport continuïteit nodig hebt van veel vrijwilligers. En dat is iets wat wel een punt is, hè, dat mensen... Vroeger gingen ouders, ik ben bij het schaatsen, mijn kind is daar en ik ga daar van alles bij doen. En dat doe ik elke week en elke maand en elk jaar. Mm. En nu zie je dat mensen, die zijn al wel vrijwilligers, maar wanneer het hun uitkomt. Ja, weet je wel, van ja, ik kan wel 2 keer. Ja, nee, maar volgende week kan ik niet, hoor. Nee, want dan heb ik een feestje, dan kan ik niet. Ja, dat kan in sport niet. En dat is ook een uitdaging die je ziet. Ja, nou, op zich ook best wel heftig dat je zo afhankelijk bent van dat vrijwilligersteam. Ja, dat is elke sport, zeker bij de jeugd, die draait op vrijwilligers. Hmm. Dat is... Ja, want ik heb eigenlijk cruciaal. Helemaal geen beeld, zeker in het professionele schaatsen, hoeveel geld daar nou eigenlijk ingepompt wordt. Juist misschien omdat het zo'n nationale trots is en ook een sport is waar wij als Nederlanders goed in zijn. Is dat nou ook iets waar dan heel veel in geïnvesteerd wordt? Ja, in die professionele teams wordt verhoudingsgewijs veel geïnvesteerd. Het is natuurlijk altijd ten opzichte van wat, maar voor schaatsen is het ongekend. En je ziet dat... schaatsteams in Nederland, die hebben meer budget dan bepaalde landen die best wel goed presteren in de wereld bij elkaar. Mm. Als ik kijk naar het budget van Amerika, Canada, nou, ik denk dat een schaatsteam als Jumbo, Visma, dat ook heeft als team. Ja, ja. En dat zijn dan landen, dus ja, dat zegt al genoeg. Ja, en ik ga toch even naar jou ook. Want misschien chargeer ik het of vat ik het veel te kort samen. Maar ben jij niet gewoon ook uiteindelijk mede hierdoor Belg geworden? Dat er van alles aan de hand was in die schaatswereld Nederland... waarvan je dacht, dit word ik moe, ik ga het anders aanpakken. Nou, het was niet om het geld, want dat was het niet. Maar het was vooral vanuit mijn sportieve oogpunt... dat ik te veel met kwalificaties in de weer was. Op momenten moest hardrijden waarvan ik dacht... van ja, waar doe ik het voor ergens op een baan in Nederland? En het EK is over 3 weken en daar wil ik goed zijn. Ja. Dus ja, ik heb die stap genomen uit sportief oogpunt voor mezelf. Ik wilde mijn carrière zelf onder controle hebben... en niet alleen maar bezig zijn met kwalificeren. Oké, want dat is waar je hier in Nederland eigenlijk tegenaan liep... Ja, en daar loop ik nu natuurlijk nog steeds aan. Nu nog meer dan toen. Hmm. En wat is daar dan de grote hobbel van? Want ik bedoel, bij jou was die hobbel zo groot dat je dacht... doei, ik wil eigen regie. Maar zou je zeggen, van daar moeten ze fundamenteel gewoon naar gaan kijken... want dat maakt die sport weer aantrekkelijker? Nou ja, je ziet natuurlijk dat bepaalde sporten... zoals het langlauf hierin, wat natuurlijk hier in Noorwegen populair is... zie je dat bij de World Cups dat daar meer Nooren staan dan bijvoorbeeld Zweden. Of omdat ze beter presteren als land, hebben ze meer startplekken. Dat zie je bij skiën ook wel. Dus ja, je zou als schaatsport zou je daarvoor kunnen kiezen. Alleen de ISU heeft gekozen om te zeggen van... ja, weet je, die Nederlanders zijn zo goed... Als we er 8 mee laten doen in de World Cup, ja, dan staan er ook bij de eerste 10 staan er ook 8 Nederlanders. En dat haalt de aantrekkelijkheid van de internationale sport weer weg. Dus wij limiteren dat. Ja. En ja, voor beide is wat te zeggen. Maar goed, ja, je wil ook kijken naar absoluut niveau. En dat zie je dat natuurlijk minder wordt als je minder goede mensen meedoet. Hmm. Hey, Bas, even terug naar jou. Je hebt natuurlijk op dit moment, zeker bij de vrouwen... heb je Jutta Leerdam, die het fantastisch doet. Maar die heeft ook nog eens verkering met een ontzettend beroemde Amerikaan. Gaat dat nou helpen om zo'n schaatskoorts ook die kant op te krijgen? Ik las daar laatst een keer een artikel over dat... Als het dan allemaal net goed valt, want die jongen die is dan af en toe in Nederland... en die heeft natuurlijk wel ontzettend veel aandacht. In een Olympisch seizoen, en er zijn natuurlijk nu ook een paar Amerikanen die het heel goed doen... Ja, misschien dat het dan de populariteit wel een beetje aanwakkert. Maar ook daarvoor denk ik dat het intrinsiek geldt... dat als het niet zo verankerd zit in de cultuur... Dan gaat het natuurlijk nooit zo groot worden. Ja, maar Amerikanen zijn in die zin wel altijd heel erg sportgek. En overal waar ze goed in kunnen worden... dat gaat op de een of andere manier snel de cultuur in. Ja, maar daar stip je denk ik meteen het probleem aan. Er is natuurlijk één jongen die heel erg goed is... en soms vaak wel de beste afgelopen jaar. Maar ze zullen nooit zo goed worden als de Nederlanders. Dus dan is misschien ook wel de lol eraf. En af en toe heb je natuurlijk uitzonderingen. Shandy Davis was ook een fantastische schaatser. Maar die moest het volgens mij ook bijna een soort van gechargeerd vrijwillig doen. En zijn eigen weg vinden. En dat zie je natuurlijk wel heel veel niet-Nederlandse schaatstoppers. Dat die toch... bijvoorbeeld in Heerenveen gaan wonen, daar gaan trainen. Zich aansluiten bij, als we het over Belgen hebben... dat zijn dan shorttrackers, maar die broer en zus... ik ben heel even de naam kwijt... die hebben meegetraind met de Nederlandse ploeg. Die werden eruit gezet omdat ze te goed waren. Dus het is soms ook een beetje een moeilijke relatie, die concurrentie in Nederland en die sportcultuur binnen het schaatsen. Ja, ja. Bart, herken je dat? Want aan de ene kant hoor ik bijna, we zijn er zo goed in alsof het in onze genen zit. Dat is misschien voor een gedeelte ook zo. Maar schaatsen is toch ook iets, zoals jij als trainer ook weet, wat je in principe gewoon goed aan kan leren. Dus waarvan je zou kunnen zeggen, als het eenmaal aanslaat in Amerika, hebben zij een veel grotere pot om uit te roeren. Ja, maar die sporten zijn daar zo marginaal. Ten eerste hebben de faciliteiten natuurlijk heel gering. Die zijn heel gering. Je hebt een paar locaties. Je hebt twee ijsbanen in Noord-Amerika. En in Canada geloof ik ook twee die overdekt zijn. Dus, voor zulke grote landen. Het aantal mensen. Ja, precies. Weet je, de infrastructuur in Nederland is dat ieder mens kan binnen een uur met de auto kan die naar een ijsbaan. Ja. Ja, dat is natuurlijk een enorm verschil. En en ook de sportcultuur in Amerika is heel erg op hogescholen gericht. Dus op de universiteiten. En alles wat daar niet binnenvalt aan sporten, ja, die hebben helemaal geen infrastructuur. In ieder geval heel gering. Dus het schaatsen is klein. Ik vind wel dat het absolute niveau van de mensen die in de top doen, dat wel heel hoog is. Mm. Het zijn wel echt wel atleten. Mensen trainen ook echt heel professioneel. Het is niet zo dat als je zegt van nou ik ga ze drie keer in de week trainen, dat je dan met top mee kan. Nee, je ziet de toppers die internationaal meedoen. Dat zijn mensen die heel erg hard trainen, heel serieus met hun sport bezig zijn. Ja. Dus het absolute niveau is wel heel blijft wel interessant, ondanks dat het een smalle sport is. Ja, ja. Ik denk dat dat ook het aantrekkelijke is bij Olympische Spelen. Je ziet toch een internationaal hoog niveau. Ja, en ook dat smalle, want ik noemde het net al, zo'n Jutta Leerdam die dan verkering heeft met een beroemde Amerikaan. Wie weet waait het over. Dat klinkt bijna hoopvol. Maar heb jij zoiets van, joh, laat het ook maar gewoon lekker in die marge. Het is helemaal niet nodig dat het een wereldsport wordt. Of zou je dat toch wel leuk vinden? Nee, ja, het zou natuurlijk leuk zijn als de sport zich verder ontwikkelt en dat het steeds groter wordt. Maar weet je, het is zoals het is. En ja, ik hoor die verhalen al toen ik 10 was. En ik hoor ze nu nog steeds. En dat zal nooit meer veranderen. Ja. Dus het is zoals het is. Weet je. En we blijven zeuren. Dat is ook iets wat is en nooit zal veranderen. Ja, ook dat hoort bij onze schaatscultuur. Misschien wel hele specifieke Nederlandse schaatscultuur. Nou ja, weet je, ik hoor hier in Noorwegen niet zo snel mensen klagen over de biathlon als de Nooren 1, 2 en 3 worden in het weekend. In Nederland is het altijd gelijk van, oh, dat stelt niks voor, want wij worden 1, 2 en 3. Ja. Ja, dat is gewoon een beetje het Calvinisme, denk ik. Ja. Hey, we gaan zo meteen nog even naar de toekomst. Maar ik moet ook altijd nog even naar een ander onderdeel tijdens vroeg. Dus dat gaat zo gebeuren. Maar ik wil eerst degene die luisteren nog even vragen om je vraag in te sturen in die NPO Radio 1 app. En Bas en Bart, blijf vooral bij ons. Luister ook de podcast van vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ja, dat moet ik ook altijd even melden. Dat er een podcast uitkomt van deze uitzending ook weer. Die kan je dus later vinden in je favoriete podcast-app. Maar nu tijd voor ander nieuws. Vertegenwoordigers van de NAVO en Oekraïne komen vandaag bijeen om de recent opgevoerde Russische luchtaanvallen. Oekraïne is getroffen door de grootste luchtaanval sinds het begin van de oorlog, eind december vorig jaar. Daarbij kwamen ruim 30 mensen om het leven. En begin dit jaar werden Oekraïnse steden opnieuw getroffen door tientallen Russische raketten. En daarbij kwamen opnieuw enkele Oekraïnse burgers om het leven. Kiev vraagt daarom nu om een bijeenkomst, zodat kan worden gesproken over het eventuele versterken van de Oekraïnse luchtverdediging. En bij dit nieuws hebben we natuurlijk ook altijd muziek. En in dit geval Come Together van de Beatles. Joker. Come Together van de Beatles hoorde je tijdens Vroeg van woensdag 10 januari. En we hebben het over Nederlanders en schaatsen en die bijna symbiotische relatie die wij daarmee hebben. Wat betekent schaatsen nou in onze cultuur en hoe ziet de toekomst eruit? Onder andere daarover praat ik met Bart Veldkamp, voormalig langebaanschaatser, schaatstrainer en journalist. En de andere gast is Bas van Oort, reisjournalist, schrijver van het boek IJsvogels, Nederlandse schaatsgekte over de grenzen. Zijn nog beide bij me en ik heb tegen jou gezegd aan de andere kant van de radio: heb je nou een vraag, stel die dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroege vragen. Ja, vroege vragen. En zowel Bart als Bas, ik krijg een vraag die ik hartstikke leuk vind. En die vraag die is van heel even kijken. En ik moet natuurlijk wel de naam goed zeggen. Even zien. Van Sven, ik ga beginnen bij Bart. En de vraag is namelijk, ben je wel eens door het ijs gezakt? Zowel letterlijk als figuurlijk. Ja, meerdere malen, ja. Heb je er een voorbeeld van? Ja. Ja, dat was natuurlijk vooral in die tijd in Den Haag zo snel mogelijk het ijs op. Hmm. Het ijs testen en of stoer laten zien hoe lang je nog op durft te staan als het al dooit. Dus ja, dat verschillende malen met dat gedrag de rekening betaald. Oh ja, nee, het is mijn allergrootste angst. Misschien dat ik daardoor ook altijd bij natuurijs langer wacht dan de gemiddelde Nederlander. Eerst maar eens zien wie er doorheen zakt. Ja, met schaatsen ben ik gelukkig, heeft dat me nog nooit overkomen. Dat is een minder prettige ervaring, ja, wat ik heb gezien. Ja. Hey Bas, jij kon helemaal niet zo goed schaatsen voordat je meteen naar Siberië moest afreizen. Ben jij daar wel eens doorheen gezakt? Nee, vroeger als kind wel inderdaad. Niet schaatsend, maar gewoon als je op een sloot stond. Ja. Ik kan je wel vertellen, je moet niet onvoorbereid. Als je niet kan schaatsen, moet je geen marathons op natuurijs gaan rijden. Want dan zak je natuurlijk figuurlijk behoorlijk door het ijs. Ja, ben je helemaal gek zeg. Ik moet er niet aan denken. Ik krijg wel helemaal bang. Ik krijg helemaal angst als je het erover hebt. Ja, het was ook nog eens de Baikal Ultra Extreme Ice Marathon. Van 200 kilometer, wel verspreid over meerdere dagen. Ik had één groot geluk dat mijn schaatstechnisch gezien dat mijn koffer nooit is aangekomen. Dus ik kon niet schaatsen, dus ik had een goed excuus. Ja, dat is een excuus wat ik voortaan ook ga gebruiken. Sorry jongens, ik heb geen koffer. Ja. Ja. Hey, maar dat klinkt ook echt heel extreem. Als je zo'n rij aan woorden opnoemt om te omschrijven wat je daarmee gaat maken, dat valt wel een beetje samen dat je echt in bittere ernst op dat ijs in Siberië staat. Ja, het was een wedstrijd waarvan ik nog steeds niet helemaal door heb hoe die nou in elkaar steekt. Want sommige mensen gingen schaatsen, vooral de Nederlanders. Maar je mocht ook op de fiets. En je mocht ook langlaufend. Dus het was gewoon eigenlijk een soort van, je hebt een startpunt en een eindpunt. En je ziet maar hoe je er komt. En over een paar dagen zien we elkaar bij de finish. Oh, wat grappig. Kijk maar even. Hey, ik krijg ook nog een vraag van Melanie. En ik stel hem even aan Bart. Want de vraag is, wat zou jij jonge schaatsers nou adviseren die hun liefde voor de sport willen laten groeien? Zowel op kunstijs als natuurijs. Toch een beetje wat Bas ook heeft gedaan. Ga het natuurreis maar opzoeken als het niet in Nederland is. Dat is absoluut een ding. En daar zijn natuurlijk aardig wat mogelijkheden toe in Oostenrijk en in Zweden. Hmm. Dus ik zou zeker natuurreis ervaren. Op een ijsbaan rondrijden. Ja, ik heb het mijn hele leven gedaan als sport. Maar als hobby doe ik het bijna nooit. Mm. Maar als er natuurijs is, ja, dan sta ik gelijk op het ijs. Want die ervaring is uniek. En zeker in Nederland. Ik vind Nederland bijna het mooist in de setting van bevroren staat. En ja, dus als je het niet kan vinden in Nederland, zoek het op om het echte schaatsen te ervaren. Ja, en vergeet je koffer niet. Of juist wel. Dat is altijd een ding bij schaatsers, ook met reizen. Voor 9-11 in 2001 hadden wij onze schaatsen gewoon in onze handbagage. Mm. Omdat je wil die schaatsen verliezen niet uit het oog. Hè. Die dingen zijn goud waard. Maar op een gegeven moment mochten de buizen niet meer ermee. En dat was ook al een drama. Maar de schoenen die konden dan wel loskoppelen tegenwoordig. Die gaan altijd in handbagage. Die laat je nooit. Die verlies je niet uit het oog. Nee. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Dat het vanaf dat moment mocht er bijna niks meer het vliegtuig in. Hey, die schaatsen op zich, als in letterlijk de schaats, die heeft ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Want zelfs ik kan me herinneren dat het nieuws op een gegeven moment bol stond van de klapschaats. Ja, dat nou, je. De ontwikkeling is vooral sinds midden jaren 90 een beetje in gang gekomen. Toen kwam inderdaad die klapschaats. Daarvoor, nou, ik kan wel zeggen dat waar ik Europees Olympisch kampioen op ben geworden, dat die schaats niet enorm veel afwijkt van de schaats van Pim Mulier rond 1900. De basis was wel, die kwamen heel erg overeen. Ja. Maar sindsdien en ook zeker de laatste 10 jaar, zeker met Viking, schaatsfabriek in Nederland, die heel veel geld heeft gestopt in ontwikkeling. En je ziet dat daardoor ook het niveau echt wel heel erg omhoog is gegaan. Ja, en ook de pakken, hè, er wordt toch echt wel heel veel in geïnvesteerd. Gewoon om je sneller en dynamischer over dat ijs te laten gaan. Ik krijg een vraag in de app die gelukkig ook wat in de richting gaat als het onderwerp wat we eigenlijk nog weinig hebben aangeraakt. Bas, laat ik bij jou beginnen, want jij bent niet voor niks juist Nederland uitgegaan om te gaan schaatsen. Maar de vraag is, ben je eigenlijk een beetje bezorgd dat klimaatverandering die traditie van schaatsen op natuur ijs in Nederland bedreigt? Ja, absoluut. Ik denk wel dat de cultuur dus zo sterk is dat als het er is, kan iedereen het meteen weer oproepen. Dus ik ben er absoluut niet bezorgd omdat dat gevoel verdwijnt. Hmm. Maar ja, vorig jaar was een record warmtejaar in de wereld, maar ook in Nederland. En je ziet het nu, hè. Ik bedoel, we moeten nog maar zien of het ooit nog eens een keer echt zo lang koud wordt dat je echt tochten kan rijden weer. En dat gaat echt nog wel weer af en toe gebeuren natuurlijk. Hmm. Maar het is natuurlijk niet moeilijk om te voorspellen dat dat minder vaak gaat zijn. Ja, wel grappig dat je dat zegt, hè? Want ik weet dat. Ik kom ook uit 87, dus ik heb 97 nog meegemaakt met die Elfstedentocht. Maar er zijn natuurlijk hele generaties die überhaupt nooit een Elfstedentocht live hebben gezien. Of dat nou aan de kant is of op tv. En toch zit het ook in velen van hun genen. Ja, ik denk ook wel dat het deel toen al wel commercialisatie was. Met oranje mutsen en weet ik wat allemaal. Ja, goed op dus ingesprongen. Misschien... Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook iconisch geworden. Dus op het moment dat de rookworst, de stamppot, noem maar op. Dus, maar daarmee geeft het ook wel weer aan hoe groot die cultuur is en hoe sterk die cultuur is. Ja. Dus ik denk dat niet gaat verdwijnen. Ja, je zegt die overleeft wel. Bart, zijn er innovaties op dit gebied? Want ik neem aan dat de hele schaatswereld, zeker de natuurschaatswereld, zich ook bewust is van wat er met het weer en het klimaat gebeurt. Ja, hoeveel kan je doen technisch gezien om winter te creëren in een land of ijs te leggen? Je hebt natuurlijk de ijstransplantaties om bepaalde wakken te doen dichten. Maar voor de rest is het natuurlijk van de weerschoden afhankelijk. Ja, dat blijft gewoon zo. Ja, we kunnen natuurlijk proberen met z'n allen in ieder geval een schoon land, een schone wereld achter te laten. Maar of we de temperatuur kunnen gaan regelen, dat vraag ik me af. En ben je dat het weer gaat vriezen in Nederland. Ja, dat de ijsgoden zeggen, kom op jongens, maak er eens wat van. Ben je het wel eens met Bas als het gaat over die traditie die er gewoon zo in zit, dat zelfs generaties zonder Elfstedentocht er gevoel bij hebben? Gaat dat blijven? Ja, wat ik zei het al eerder. Ik bedoel, ik denk dat het bewijs dat het die gekte nu al toeslaat, terwijl de weersvoorspellingen 2,5 dag ijs geven of 3 dagen. Het zit er gewoon in. Ja, dat zit er gewoon in. Dat gaat niet weg. Eens heel even kijken of ik er nog meer binnen heb. Ja, zeker. Ja, toch grappig. Zo zie je. Maar het zit echt in de cultuur. Want ook in de app is het druk. Ik moet zelfs even zoeken. Even kijken. Ik krijg van Kader een vraag. En die stel ik ook even aan Bart. Kwam jij tijdens al jouw geschaats bijzondere kunstijsbanen tegen die echt heel anders zijn dan dat we hier in Nederland hebben? Dus persoonlijk ben ik ze niet tegengekomen. Ik kwam ze wel op plaatjes tegen. En allerlei vormen in Japan, die hadden dat wel. Mm. Maar nee, ik kwam uiteindelijk, ik ging gewoon doelgericht naar de wedstrijden waar ik moest zijn. En, heel erg gefocust daarop. Dus ik ben niet een schaatstoerist zoals Bas, die rond ging kijken van waar kan ik ergens op een bepaalde manier het ijs op. Nee, dat was toen niet mijn doel. Ja. Hey Bas, jij bent natuurlijk in Siberië geweest. Daar hebben we het al vaker over gehad. Jij bent specifiek met Nederlanders gaan schaatsen. Laten we zeggen op zijn Nederlands. Lange afstanden. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel andere ijssporten die wel degelijk populair zijn in het buitenland. Heb je je daar nou ook een beetje in verdiept? Wat dat nou met elkaar te maken kan hebben? Van kunst schaatsen letterlijk als in pirouetjes tot wat wij doen? Nou, ik moet ook aan ijshockey denken. Ik ben ook wel in Canada en Amerika vaak geweest. En daar is ijshockey natuurlijk gigantisch populair. Mm-hmm. Ik heb me altijd over verbaasd dat Nederlanders daar niet wereldtop in zijn. Want we zijn een schaatsland. We kunnen heel goed hockeyen. Maar ijshockey, dat valt vies tegen. Mm-hmm. En we zijn ook goed in hockey. Dus je zou zeggen, doe het lekker samen. Ja, precies. Ja. Maar dat is dus er nooit van gekomen. Ja. Dat vind ik, dat is natuurlijk zo'n spectaculaire sport om te zien. Mm. En ik moest denken, ik ben in Vancouver ooit een man tegengekomen die een schoftelijk rijk was, omdat hij zijn bedrijf had verkocht. En toen is hij helikopterpiloot geworden. En die heeft op een gegeven moment, die woont daar natuurlijk aan de voet van de Rocky Mountains. Die heeft daar. Is die gewoon de bergen ingevlogen en met ook een paar professionele NHL ijshockeyers op een bevroren bergmeer. Op een gegeven moment heeft hij een soort wedstrijd georganiseerd. En daar kwam ook wel weer dat natuurijs om de hoek kijken. Ja, ja. Dat zag ook wel heel speciaal uit. Ja, wat ontzettend leuk om jullie beiden hierover gesproken te hebben. En wat valt er toch veel te doen op dat natuurijs eigenlijk. Hè? Zo ontzettend veel sporten. En wat het heeft toch wat dat we in Nederland lekker vast blijven houden aan iets wat misschien nooit meer gaat zijn of misschien wel gaat zijn. Het zit in ieder geval in ons bloed, dat blijkt wel. Wat moet ik zeggen? Fijne dag vandaag. Bart, jij gaat in Noorwegen de kou weer in. Is het al minder dan min 43? Ja, nee, de extreme kou is hier nu niet aanwezig. Nee, die komt volgende week komt er wel weer wat terug, maar nu is het rond nul. Oké, nou, succes daarmee. Het is net te koud om daar het ijs op te gaan, neem ik aan. En ook Bas, fijne dag vandaag. Heel leuk om het zo uitgebreid over schaatsen te kunnen hebben met jullie. En iedereen ook hartstikke bedankt voor het stellen van de vragen natuurlijk. Dat is ook niet verkeerd. Zometeen staat het NOS Radio 1 Journaal alweer voor je klaar. Met Astrid Kersenboom natuurlijk. Die zit er ook weer om alle informatie aan je door te geven. Bart Veldkamp, voormalig langebaanschaatser, schaatstrainer en journalist. Dankjewel. En andere gast Bas van Oort, reisjournalist, schrijver van het boek IJsvogels, Nederlandse schaatsgekte over de grens. Geniet van de komende uren, jongens. Dank. Jo. NPO Radio 1.